الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, یہ وہ سورت ہیں جس کو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان سورتوں کو جس کو اکثر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے, کم سے کم اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور اس کا تھوڑا سا معنی معلوم کر لیں. اپنے وہاں ائمہ کرام کی خدمت میں بیٹھ کر ان سورتوں کو, جو آخری 10 سورتیں ہیں, عمومی طور پر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں, بلکہ بعض جگہوں پر جہاں قرآن سنانے والا تراوی میں نہیں ملتا تو علم ترہی سے تراوی پڑھتے ہیں. تو یہ وہ سورتیں ہیں جو عمومی طور پر عوام خواص سبھی ان سورتوں کو پڑھتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اس کا ترجمہ, اس کا معنی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. جب اس کو جان کر ہم قرآن میں پڑھیں گے, نماز میں پڑھیں گے, تو ہمیں مزہ آئے گا, ہمیں لطف آئے گا ان سورتوں کے پڑھنے میں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم مکتوب الرحمن ہے, اللہ کا خط ہے, یہ رحمان کا خط ہے جو بندوں کے نام لکھا گیا ہے. اور دنیا میں اگر کوئی خط ہمارے نام آتا ہے اپنے بچے کا, اور اس نے انگلش میں یا کسی اور زبان میں لکھا ہو, اور ہم اس کو اگر نہیں پڑھ پاتے تو اس سے پڑھواتے ہیں, اس سے پڑھواتے ہیں, اس سے پڑھواتے ہیں, نہ معلوم کتنوں سے اس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو, اور افسوس کہ اللہ کا خط ہے بندوں کے نام, لیکن ہم اس کے سمجھنے کی کوئی فکر نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے. جب قرآن کو سمجھیں گے تو پھر پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا تھا قرآن کریم کا, فتح الرحمن کے نام سے. اس میں حضرت یوں لکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ترجمہ فارسی میں اس لیے کیا قرآن کریم کا, تاکہ جیسے عرب کے اندر حلقے بنا کر کے قرآن سیکھ رہے ہیں, ہمارے عجم میں بھی اور خصوصاً ہندوستان میں بھی حلقے بنا کر کے قرآن کے معانی کو سمجھیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس لیے یہ فارسی میں ترجمہ کیا. آج بھی اگر آپ حرمین شریفین میں چلے جائیں تو آج بھی عرب حلقہ لگا کر بیٹھتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں, بلکہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو قرآن صحیح بھی کرتے ہیں. جو عمرے میں جاتے ہیں, جو حج میں جاتے ہیں, وہ لوگ بھی وہاں قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اور باقاعدہ ان کا قرآن صحیح کیا جاتا ہے, وہ لوگ پڑھتے ہیں, اور وہاں صحیح کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ قرآن کو صحیح کرتے ہیں. پھر وہاں کچھ حلقے وہ لگتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, کچھ حدیث کی شرح کر رہے ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فتح الرحمن یعنی فارسی میں یہ ترجمہ قرآن کا اس لیے کیا کہ عجم میں اور خصوصاً ہندوستان میں حلقے لگا کر قرآن کے معانی کو سمجھا جائے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں لیکن افسوس کہ میرے ترجمے کا فائدہ نہ ہوا. لوگوں نے اس طرح پر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. شاہ صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں. عرب میں اگر ہندوستانی کسی عالم کو قدر و منزلت سے دیکھا گیا ہو تو وہ دو ہیں, ایک شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور ایک ابھی متاخرین میں ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو شخصیتیں وہ ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مکہ شریف میں حرم میں اور مدینہ شریف حرم میں دونوں جگہوں پر حضرت کی صلاۃ جنازہ علی الغائب پڑی گئی تھی. وہاں دونوں جگہوں پر ان کا مسلک ہے, ان کے نزدیک جائز ہے صلاۃ جنازہ علی الغائب پڑھنے کا, تو وہاں حرمین الشریفین میں حضرت مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر صلاۃ جنازہ پڑھی گئی تھی. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے دل میں حضرت کا کتنا مقام تھا. تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب, یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ عرب میں بہت مقبول ہوئی. عام طور پر عجمی کتابوں کو چھپانے کی وہ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں, لیکن حجت اللہ البالغہ کو چھپانے کی وہاں اجازت دی. اور اس کی شرح بھی ابھی تو عظمت مفتی سعید صاحب دامت برکات العالیہ نے فرمائی رحمت اللہ الواسعہ کے نام سے, جو پانچ جلدوں میں ہے. تو کتاب ہی بڑی عجیب ہے, اور حضرت نے اس میں رموز, شریعت اسلام کے رموز, عبادت کے رموز, اخلاق کے رموز, کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کا حکم کیوں دیا, ان اخلاق کا حکم کیوں دیا, ان معاملات کا حکم کیوں دیا, کتاب البلوغ میں جو مسائل ہے, بزنس کے جو مسائل ہیں, اس کا حکم کیوں دیا, اور اس میں کیا کیا مسائل ہیں. تو حضرت نے بڑے رموز اور نکات اس کے اندر بیان فرمائے. کا تو علم ہی بڑا عجیب تھا. میں ایک دو باتیں نیچے اتر کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. ایک عجیب بات ہے, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سوچتا رہا, تفکر تو فی ہذہ المسئلہ, حضرت کی عربی بھی بہت اونچی ہے, اس میں بہت اونچی. فرمایا میں اس مسئلے پر سوچتا رہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی دعوت کو اہل مکہ نے قبول نہیں کیا تو حضرت نے طائف ہی کا رخ کیوں کیا, کسی اور جگہ کا رخ کیوں نہیں کیا. فرمایا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حضرت کو حبشہ چلے جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ حبشے میں ایمان پہنچ چکا تھا, وہاں کا بادشاہ ایمان قبول کر چکا تھا, اور وہاں حضرات صحابہ بھی پہنچ چکے تھے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ وہاں پہنچ چکے تھے. تو بظاہر تو حضرت کو وہاں کا رخ کرنا چاہیے تھا, وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا, بڑا استقبال ہوتا حضرت کا, لیکن حضرت وہاں نہیں گئے, اور طائف ہی کا رخ کیوں کیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر اس کا جواب ڈالا. یہ کتاب جو ہے نا موہم من اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا گیا ہے. رحمت حجت اللہ البالغہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علوم آپ کے قلب پر ڈالے گئے ہیں. شروع ہی مقدمے میں حضرت نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ علوم ہیں کہ جو ولی اللہ ان مسائل سے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا, لیکن اللہ میرے قلب پر ان مسائل کو ڈالتا گیا. تو فرمایا کہ اللہ نے میرے قلب پر یہ بات ڈالی کہ ولی اللہ دیکھیے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مکے کی حکومت اور طائف کی حکومت دونوں ایک تھی, یعنی اہل طائف مکہ کی بات کو گویا برانچ تھی, طائف جو ہے وہ برانچ تھی مکہ کی. تو حضرت کے دل میں ایک بات تو یہ آئی کہ اگر طائف والوں نے قبول کر لیا تو لا محالہ مکے والوں کو قبول کرنا ہی پڑے گا, ایک بات تو یہ تھی. اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ حضرت نے یہ سوچا کہ میرا ننیحال ہے وہ, طائب جو ہے حلیمہ سعدیہ کے اعتبار سے فرمایا میرا ننیحال ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ننیحال والوں کو نواسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. فرمایا مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بات کو قبول کر لیں گے اس بنیاد پر. ان دو وجوہات کی بنیاد پر حضرت نے طائف کا رخ فرمایا, لیکن بہرحال اہل طائف نے جو معاملہ کیا, دو دو تکے کے آدمی جن کی کوئی وقعت نہیں تھی معاشرے میں اور سماج میں, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پڑے اور طرح طرح سے حضرت کو ستایا اور لہو لہان ہو گئے اور خون بہنے لگا, اور اتنا خون بہا اتنا خون بہا کہ جوتیا مبارک جو ہے جو پہن رکھی تھی حضرت کے پاؤں مبارک جوتیوں سے چمک گئے, یوں چپک گئے. حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اس بات کے اوپر, فرمایا کہ اگر تم میری بات کو مبالغہ پر محمول نہ کرو تو حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف میں جیسے تم پانی سے غسل کرتے ہو اللہ کے نبی نے خون سے غسل کیا تھا. فرمایا وہ تو صرف تاریخ کے لکھنے والوں نے اتنا لکھ دیا کہ پاؤں مبارک چپک گئے, بھلا وہ کتنا خون ہوگا پاؤں میں کہ جس کی وجہ سے پاؤں چپک گئے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پورے بدن سے خون نکل رہا تھا. بے ہوشی کس بنیاد پر حضرت کو ہو گئی, جبکہ حضرت کی قوت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر, حضرت کی قوت کا عالم بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو جنتی 30 مردوں کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی, اور جنتی ایک مرد دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت رکھتا ہے, تو حضرت کو 3000 آدمیوں کی قوت تھی. اور اسی کے ساتھ اگر ہم مسئلہ سمجھے حضرت کی قوت کا, تو آپ کا بڑھاپا آ چکا ہے, اور آپ کے جو سورت کو بیان کیا گیا آپ کی سورت مبارکہ کو، اس میں روایتوں میں آتا ہے، تمام کتابوں میں وہ روایت موجود ہے آپ کی شمائل میں، کہ حضرت کے سر مبارک اور داڑھی مبارک اور کل بال سمجھیے کہ 22 سے زائد سفید نہیں ہوئے تھے، سر مبارک، داڑھی مبارک اور یہ داڑھی بچہ، ان تینوں کو ملا کر 22 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ راوی کے مختلف اقوال ہے، کسی نے 17 کا، کسی نے 18 کا، کسی نے 20 کا، زیادہ سے زیادہ 22 کا قول ملتا ہے۔ اصل میں یہ اختلاف بھی اس لیے ہو گیا کہ کوئی ایک ایک کر کے گننے تو جاتا نہیں تھا، جس کو جتنا نظر آ گیا اس نے اتنا بیان کر دیا، کبھی حضرت کنگھی فرما دیا کرتے تھے تو کچھ بال کھل جاتے تھے، کچھ چھپ جاتے تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ 22 بال سفید بیان فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پوری امت کا غم لے کر چلنے والا اور اس کے اتنے ہی بال سفیدی ہوئے، اس سے آپ کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی قوت عطا فرمائی، یا تھوڑا سا ٹینشن آ جاتا ہے تو پوری داڑھی سفید ہو جاتی ہے جوانی میں۔ پوری امت کا غم لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور 22 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے حضرت کو کتنی، لیکن اس قوت کے ساتھ ساتھ حضرت وہاں بے ہوش ہو گئے۔ اور بہت مشہور روایت ہے، وہ مجھے نقل نہیں کرنا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک بات اس میں ہے، اس کی بنیاد پر میں اس کو نقل کروں۔ فرمایا کہ جب آپ بے ہوش ہوئے اور ہوش میں آئے تو ملک الجبال بھی موجود ہے، یعنی پہاڑ کے فرشتے بھی موجود ہے اور جبریل امین بھی موجود ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ابھی بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں چورا چورا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرما رہے ہیں کہ رب کریم نے کیا کہا، ما قال ربی، میرے رب نے کیا کہا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہم نے جب اللہ کے حبیب اللہ جل شانہ سے سوال فرمایا تو اللہ نے یہ فرمایا، جاؤ میرے محبوب ہی سے پوچھ لو۔ تو حضرت مسکرائے اس عالم میں بھی اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے رب کو منظور نہیں ہے تو مجھے بھی منظور نہیں ہے، میرے رب کو منظور نہیں ہے تو مجھے بھی منظور نہیں۔ یہاں شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نقطہ لکھ رہے ہیں، فرمایا آسمانی دنیا میں کھلبلی تب مچتی ہے فرشتوں کی جب دنیا میں ظلم کی انتہا ہوتی ہے، آسمانی دنیا میں فرشتوں میں کھلبلی تب مچتی ہے جب دنیا میں مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ تب معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، تبھی تو آسمانی دنیا میں خلبلی مچی اور وہاں فرشتوں نے رب کریم کے سامنے یہ بات بیان فرمائی۔ بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب عجیب باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ نے مکاشفات ولی اللہ کی ایک عجیب بات نقل کی ہے جو سب چھپی ہوئی الفضل المبین بھی احادیث نبی الکریم میں، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے مکاشفات ہیں۔ فرمایا میں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے کہ میں نے زیارت کی تو میں نے اپنے نبی سے تین سوال کیے۔ پہلا سوال یہ فرمایا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسباب کو چھوڑ دوں اور توکل اختیار کر لوں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اسباب اختیار کرو پھر توکل کرو۔ دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ حضرت میں تقلید چھوڑ دوں اور جو ہے تقلید کو چھوڑ دوں اور تقلید کو چھوڑ کر کے غیر تقلید کو اختیار کر لوں، یعنی براہ راست آپ ہی کی روایتوں پر عمل کرنے والا ہو جاؤں اور تقلید کو چھوڑ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا، تقلید اختیار کرو اور ہندوستان میں ابو حنیفہ کی تقلید کو کرو، اس لیے کہ اس کو عمومیت حاصل ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ حضرت جی میں آتا ہے کہ میں حضرت عثمان اور علی کو فضیلت دوں ابو بکر اور عمر پر، اس لیے کہ وہ آپ کے داماد ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے سلسلہ باطنیت چلا، یعنی جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، تو وہ سلسلہ باطنیت چلا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو حضرت ابو بکر اور عمر پر ترجیح دوں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر اور عمر کو ترجیح رہے گی عثمان اور علی پر، اس لیے کہ ان دونوں سے یعنی ابو بکر اور عمر سے شریعت ظاہریہ چلی ہے اور شریعت باطنیہ ظاہریہ کتابیں ہیں، اور تو جو اصل ہیں انہی کو تقدم حاصل رہے گا۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مثلا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے قلب پر ایک عجیب بات آئی، عجیب بات، فرمایا میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ تو نے اپنے حبیب کی والدہ کو ایسی جگہ موت دے دی اور ایسی جگہ اٹھا لیا مقام ابوا پر جو مشہور واقعہ ہے مقام ابا پر اٹھا لیا، فرمایا تو نے ایسی جگہ حضور کی والدہ کو اٹھا لیا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والا کوئی نہیں، صرف ایک باندھی ہے ام ایمن ساتھ میں، صرف ایک باندھی، ساری کائنات کا امام یوں کہیے مکھن ساری کائنات کا، اور تو نے ایسی جگہ ان کی والدہ کو، تو مدینہ میں اٹھا لیتا، چونکہ یہ تو مدینہ ہی میں ایک مہینے سے تھے، مدینہ میں اٹھا لیتا تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے تھے، تو مکے میں پہنچنے کے بعد اٹھا لیتا تو مکے میں آپ کے رشتہ دار تھے، وہ لوگ آپ کو تسلی دیتے، آپ کے چچا تھے سب، وہ آپ کو تسلی دیتے، تو نے ایسی جگہ پر آپ کی والدہ کو اٹھا لیا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تسلی دینے والا نہیں، ایک باندی ہے، بلا باندی سے کبھی نوکروں سے کسی کو تسلی ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ابن ہشام نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ جب یا آپ کی عمر 4 یا 6 سال کی تھی، فرمایا شام میں پہنچے تھے مقام ابا پر، اور رات بھر امینہ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، بے چین ہے، بے ہوشی تاری ہے، اور اللہ کے حبیب چھوٹے سے معصوم ہے اور اپنی والدہ کے سینے پر سر رکھ کر کے سوئے ہیں، اور جب جب ہوش میں آ رہی ہے والدہ تو اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھراتی ہے، بار بار ہاتھ پھرا رہی ہے، اور صبح آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد کچھ آفتاب چلا تھا کہ سانس بالکل توتنے لگا، اور اب دنیا سے رخصتی کا وقت، جب آپ کا وقت آ چکا ہے، تو کچھ باتیں کہی ہے آمینہ نے جو مورخین نے نقل فرمائی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لکل حی میت، ہر زندہ کو مرنا ہے، وکل شباب زوال، اور ہر جوانی کو زوال ہے، اور اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مجھے بھی جانا ہے، بس یہ کہہ کر آخری مرتبہ ہاتھ رکھا اور وہ آخری ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے گر گیا، اور بزبان حال آمینہ شاید یہ کہہ کر جا رہی ہوگی کہ میں تو جا رہی ہوں لیکن تمہیں وہ آفتاب دے کر جا رہی ہوں کہ جو تمہارے قلوب کو روشن کرے گا، جو تمہارے دلوں کو کھول دے گا، وہ میں تمہیں آفتاب دے کر کے جا رہی ہوں۔ ابن ہشام نے ایک عجیب بات نقل کی ہے، فرمایا کہ جب تدفین ہو گئی، تدفین کس نے کی؟ مورخین خاموش ہے، واللہ عالم کس نے کی، اس لیے کہ وہ تو پتھریلی جگہ ہے، میرے ایک دوست اس گنہگار کو بھی وہاں لے گئے تھے، 250 کلومیٹر ہے، ایک عرب دوست زموم میں ہمارے رہتے ہیں، وہ کسی طرح ہم کو لے گئے تھے، بالکل پتھریلی زمین ہے اور دونوں طرف پہاڑ ہے اور کالے کالے پتھر ہے وہاں پر، اور وہاں قبر ہے، اس جگہ پر ملم ابوا کی بستی تو وہاں سے 10 کلومیٹر قریباً دور پڑتی ہے، تدفین کیسے ہوئی، کیا ہوا، مورخین اس سے بالکل خاموش ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ جب دفن کر دی گئی آپ کی والدہ کو تو اللہ کے حبیب قبر کے اوپر اس طرح چمٹ گئے جیسے اپنے زندہ ماں کے ساتھ چمٹا کرتے ہیں، اور یہ کہنے لگے کہ میری ماں تو مجھے کس کے حوالے کر کے چلی گئی، چونکہ باپ تو تھی نہیں، تو مجھے کس کے حوالے کر کے، اس وقت ام ایمن نے آپ کا ہاتھ کھینچا اور فرمایا محمد چلو، یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی طرف چل پڑی، تو سمرینا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھلا اے اللہ تو نے ایسی جگہ پر اٹھا لیا آپ کی والدہ کو جہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تو تھے ہی پہلے سے، لیکن والدہ کے انتقال کے بعد لطیم ہو گئے، والد صاحب جس کے مرتے ہیں اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور جس کی والدہ مرتی ہے اس کو لطیم کہا جاتا ہے، لطیم کا معنی ہوتا ہے تماشا، تماشا مارنا، لطم سے ہے جس کا معنی تماشا مارنا، اور جس کی ماں مرتی ہے اس کو ہر ایک تماشا مارتا ہے، حتیٰ کہ باپ بھی سوتیلی والدہ کی بات کو سن کر مارتا ہے، تو اللہ کے حبیب یتیم بھی ہے لطیم بھی ہے، دونوں ہی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دماغ پر رات میں بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حکمت میری سمجھ میں نہیں آتی، فرمایا اللہ نے میرے قلب پر ایک، ان اللہ تبارک و تعالی الہم علی قلبی، اللہ نے میرے قلب پر ایک بات ڈالی، میرے بھائیو وہ بات عجیب ہے، اپنے دلوں پر باندھ کر لے جاؤ، وہ کیا بات ہے؟ فرمایا ولی اللہ تجھے ایک ہی واقعہ سامنے آیا، میں تجھے نبی کے اور دو واقعے بتاؤں، میں نے احد میں آپ کا سب سے بڑا معاون اگر کوئی تھا تو آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابھی تو ہجرت کو 2 سال ہوئے تھے کہ میں نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا لیا، اور اس سے بڑھ کر میں تجھے بتاؤں کہ میدان کربلا میں جس کو نبی نے چوما تھا، چاہتا تھا، بوسا دیا تھا، اس حسین کو بھی میں نے بغیر پانی کے کربلا کے میدان میں اٹھا لیا. تجھے ایک واقعہ نبی کی والدہ کا میں نبی کے چچا کو بھی پیش کر رہا ہوں اور نبی کے نوازے کو بھی پیش کر رہا ہوں. فرمایا اللہ نے ان تینوں واقعات کو میرے قلب پر کھولا اور اس کے بعد میرے قلب پر اس کا جواب آیا اللہ کی طرف سے کہ سن لے ولی اللہ, ان تمام کے ٹکڑے ہو جانا اور نبی کی والدہ کا ایسی جگہ پر انتقال ہو جانا جہاں تسلی دینے والا کوئی نہ ہو, یہ سب مجھے منظور ہے, لیکن میرے دین کے ٹکڑے ہو جاوے یہ مجھے منظور نہیں ہے. آج امت نے دین کے ٹکڑے کر دیے, میں اس پر کہنا چاہ رہا ہوں. آج امت نے دین کے, آج امت امت نہیں رہی. آج میں نے اور آپ نے اپنے ذاتی مسائل کی بنیاد پر امت کے ٹکڑے کر دیے, صرف ذاتی مسائل کی بنیاد پر میں نے گروپ بندی بنا لی, یہ تمہارا ہے, یہ میرا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. جہاں الیکشن آتے ہیں, چاہے گاؤں کے الیکشن سے لے کر اوپر منسٹری لیول تک کے الیکشن ہو, الیکشنوں کے اندر غیر تو متفق ہو کر ایک ہے اور مسلمان چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹتا جا رہا ہے. جو امت امت تھی وہ امت نہیں رہی. خدا کے واسطے امت کو امت رہنے دو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنایا ہے. اللہ کو قطعاً یہ منظور نہیں ہے کہ اس امت کے ٹکڑے ہو جائے, اور جو اس امت کے ٹکڑے کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں بخاری شریف کی روایت ہے مبغوض انسان ہے. اللہ کا غضب اس پر اترتا ہے, اللہ کی لعنت اس پر اترتی ہے جو امت کو توڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صلح کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو بھی تمہیں اجازت ہے, جھوٹ بول لو, لیکن امت میں صلح کراؤ, توڑ نہ کراؤ, جوڑ کراؤ. آج تو باپ بیٹے کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ توڑ ہو جائے, ایک بیٹی اور اس کی ماں کے درمیان ہم چاہتے ہیں توڑ ہو جائے, ایک بھائی اور بھائی کے درمیان ہم چاہتے ہیں توڑ ہو جائے. جہاں دیکھو ہمارے اخلاق کی گراوٹ یہ ہو چکی ہے کہ ہم امت کے ٹکڑے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تو بہت ہے, ایسی باتیں حضرت امت کی اصلاح کے لیے ذکر فرمائے کہ قلوب کو ہلا دے, دل کو ہلا دینے والی باتیں. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تو فتوح الرحمان اس لیے لکھی تھی کہ لوگ حلقے بنا کر کے قرآن کو سمجھیں اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, لیکن افسوس کہ امت نے نہ پڑھا نہ سمجھا اور نہ اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی. ہمارے اکابر نے جو اردو میں ترجمہ کیا اور اردو میں اس کی تفسیر کی, اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ یہ اجمی طبقہ جو ہے وہ کم سے کم قرآن کریم کو سمجھنے والا بنے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب مسائل کو ذکر فرمایا. یہی جو میں نے ابھی سورہ معون کی تلاوت کی ہے, اس میں اللہ جل شانہ اخلاقیات پر گفتگو فرما رہے. اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے ہم نے بلا دیا, اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے جو ہم نے بھلا دیا. یتیم کے ساتھ کیا معاملات ہم کر رہے ہیں, کیسے معاملات. فذلک الذی یدعو الیتیم, اس میں یہی کہا گیا یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مکی صورت ہے, اور فرمایا کہ مکے میں ایک آدمی تھا, اس کا بھتیجا یتیم ہو چکا تھا اور اپنے چچا کے وہاں رہتا تھا, اور جب اپنے میراث مانگی, اپنے باپ کی مال اور جائیداد کو مانگا اپنے چچا کے پاس سے, تو اس وقت اس چچا نے اپنے یتیم بھتیجے کو گھر سے دھکا دے کر نکال دیا. اس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے فذلک الذی یدعو الیتیم. اور یہ کام وہی کریں گے جو پہلے ہی اللہ نے بیان کر دیا, جو قیامت کو جھٹلانے والے. ارائیت الذی یکذب بالدین, دین بمانا بدلا, دین کا معنی بدلا, مالک یوم الدین وہاں بھی یہی ترجمہ ہے, بدلے کے دن کا وہ مالک ہے. اور کما تدین و تدانو, دین کا معنی بدلا ہوتا ہے, تو قیامت کو دین اس لیے کہا گیا کہ وہ بدلے کا دن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الیوم عمل لا حساب, بخاری شریف میں الیوم عمل لا حساب, آج عمل ہے تمہیں کوئی حساب نہیں دینا ہے, اور کل کو حساب لا عمل, اس وقت پھر اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اب ہم چاہیں گے کہ کچھ عبادت کر لیں, کچھ نماز پڑھ لیں, کچھ مسائل کر لیں, وہاں کوئی عمل کا موقع نہیں ہوگا. تو وہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے, اس لیے اس کو دین کہا گیا. ارائیت الذی یکذب بالدین, میرے پیغمبر آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, کن کو, جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں, جو قیامت کا انکار کرتے ہیں, جو کہتے ہیں اسی دنیا میں مزے اڑا لو, یہ اگرچہ آیات تو مشرکین کے بات میں نازل ہوئی ہے، یہ آیات تو ان لوگوں کے بات میں نازل ہوئی ہے جو قیامت کو نہیں مانتے، لیکن صفات جو آگے بیان کی جا رہی ہے اگر وہ ہم میں موجود ہے تو اس صورت میں صفات ہمارے اندر، یہ ایک مہلک ترین مرض ہوگا، ایک بیماری ہوگی، ایک روحانی بیماری ہوگی، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، جب یہ آیت اتری ہے نا، اور اس کے علاوہ جو دوسری آیات اتری ہے یتیموں کے بعد، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ اور جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ گھبرا گئے، اور گھبرا کر اپنے ماتحت جو یتیم بچے تھے ان کا کھانا علیحدہ بنانے لگے، یعنی ان کا کھانا بالکل الگ پکانے لگے کہ کہیں ان کا کھانا ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے، ڈر کے مارے۔ صحابہ تو تھے آیتوں پر عمل کرنے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے وکان وقافاً علی القرآن، قرآن کے سامنے ٹھہر جانے والے تھے۔ اصل میں حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے ایک نوجوان آدمی ہے، صحابی ہے، ان کے چچا نے یوں کہا کہ تو ہر وقت پارلیمنٹ میں جاتا ہے، کبھی مجھے بھی لے جا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں اجازت لے لوں گا، حضرت عمر سے اجازت لی۔ وہ آئے ان کے چچا، تو جب آئے ہیں تو حضرت عمر کو ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے عمر تم انصاف نہیں کرتے، عمر تم ہمارے حقوق نہیں دیتے، اور اس انداز سے امیر المؤمنین کو ڈانٹنے لگے کہ حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا۔ فوراً حور ابن قیس نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور اچھا اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو، محسنین کو پسند فرماتے۔ حضرت عمر نے کوڑا نیچے رکھ دیا۔ حضرت حور ابن قیس فرماتے وکان عمر وقافا علی القرآن، حضرت عمر قرآن کے سامنے رکنے والے تھے، وہاں جب قرآن اور حدیث آ جایا کرتی تھی تاویلات نہیں ہوتی تھی۔ آج ہماری تاویلات یہ تو پلا ماتے سے مارا ماتے نہ تھی، یہ ان کے لیے ہے میرے لیے نہیں، کوئی فتوے پوچھے جاتے یہ ان کے لیے ہے میرے لیے نہیں۔ آج ہم تاویلات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں۔ میرے حضرت نے ابھی سفر کے اندر، ہم جب پالنپور کی طرف جا رہے تھے تو خاص مجھے خطاب کرتی ہوں کہا حنیف ایک بات سنو، کسی کے خاص موضوع دینے پر کبھی تقریر نہ کرنا۔ فلاں نے یوں کہا کسی جگہ کہ اس موضوع پر تقریر کرو، کہا اس موضوع پر نہ کرنا، بہت ممکن ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو وہ اس کو نشان بنانا چاہتا ہو اور تم اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے کسی کے کہنے پر تقریر نہ کرنا۔ اور اگلا جملہ بہت کام کا بتایا، فرمایا اور جو کسی خاص موضوع پر تقریر کرا رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھ کر دوسروں کو گنہگار سمجھتا ہے، اس انسان کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھ رہا ہے، گویا میں اس مسئلے سے بری ہوں، وہ اس مسئلے میں منمک ہے، اس سے اوپر بات ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے، حضرت صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث جب آ جایا کرتی تھی بس وہاں پر اپنے آپ کو مٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو اگر تم میرے نبی سے مشورہ کرنے آتے ہو، گفتگو کرنے آ رہے ہو، تو میرے نبی سے مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آنا۔ آج دنیا میں وکیلوں سے مشورہ کرنے جاتے ہیں فیس دیتے ہیں یا نہیں؟ ارے ہزار ہزار روپے، اور سپریم کورٹ کا وکیل تو صرف مشورہ کرنے کے 20-25-25 ہزار روپے ہمارے پاس سے لے لیتا ہے۔ فرمایا اگر میرے نبی سے تمہیں مشورہ کرنا ہے، کوئی بات کرنا ہے، فقط دمو بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا صدقہ کر کے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صبح صبح اٹھے، آیت نازل ہوئی تھی، سنی، کان میں پڑی، کوئی مال اپنے پاس نہیں تھا لیکن آیت پر عمل کرنا چاہتے تھے، بازار میں گئے ایک یہودی کی دکان پر، فرمایا کچھ کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ دو زنبیل بھر کر کے کھجور ہیں جس کو فلاں جگہ پہنچانا ہے، اور میں تم کو 2 سا یعنی 7 کلو کے قریب کھجور جو ہے بطور مزدوری کے دوں گا، اس کو اٹھا کر کے پہنچا دو۔ یعنی 2 زنبیل کا مطلب یہ نکلا کہ 10 من کے قریب کھجور تھی، حضرت نے 2 یا 3 مرتبہ میں اٹھا اٹھا کر کے وہاں پہنچا دی، 2 سا کھجور لی، 1 سا گھر پہ چھوڑی اور 1 سا صدقہ کیا۔ اور صدقہ کر کے ظہر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں, ظہر کے بعد ملاقات کی اور فرمایا حضرت مجھے کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن آیت پر عمل کرنا تھا اس لیے میں صدقہ کر کے آپ کے پاس بات کرنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ظہر سے پہلے میرے اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. کیوں اور کیوں منسوخ نہ کر؟ اس لیے کہ اس آیت پر عمل بہت مشکل تھا. صحابہ کو تو بار بار ضرورت پڑتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر یہ آیت باقی رہتی تو کتنی مرتبہ صدقہ کرنا ہوتا. حضرات صحابہ تو بہت غریب صحابہ تھے, ان کے پاس اتنا مال کہاں تھا کہ وہ بار بار صدقہ کر کے آتے, اس لیے اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. اگر یہ آیت ہمارے سامنے اترتی تو شاید ہم یہ کہتے کہ ہمیں کوئی حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم صدقہ نہیں کریں گے. صحابہ کی شان ہی یہ تھی کہ وہاں جب قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو پھر اپنے اپنے نفس کو فنا کر دیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو مٹا دیا کرتے ہیں. وہاں قرآن اور حدیث کے سامنے اپنا نفس اور اپنا جی کوئی چیز ہی نہیں ہوا کرتی ہے. تو بہرحال اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہے. جب یہ آیت اتری ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, تو صحابہ اپنے ماتحت جو غریب تھے, جو جو, جو یتیم بچے اپنے ماتحت تھے, ان یتیم بچوں کا کھانا الگ پکانے لگے. اب ایک بچہ ہو تو الگ پکانے میں کتنی مشکلی ہوگی, تھوڑا کھانا تو پکانے کا زیادہ ہی پکانا پڑے گا تو اتنا کھانا بگڑے گا. اللہ تعالیٰ نے آج یہ آیت اتاری وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, ساتھ میں ملاؤ اپنے ساتھ ہی پکا کر کے کھلاؤ, وہ تمہارے بھائی ہے. باقی رہ گیا کہ اصلاح کی تمہاری نیت ہے یا خراب نیت ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. تو صحابہ کرام اخلاقیات کے باب میں اپنے آپ کو فنا, قرآن نے جب کوئی حکم بیان کر دیا, کوئی اخلاق سکھا دیا, تو اس صورت میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ حضرت کی برکت سے مجھے ابھی یاد آیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری صفات میں رنگ جائے, اسی لیے فرمایا تخلق بھی اخلاق اللہ, اسی لیے فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. یہودی لوگ جب ان کے وہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ ہلدی یا پیلے کلر میں غسل دیتے تھے بچے کو اور یوں کہتے تھے اب یہ یہودی بن گیا. تو اللہ نے فرمایا یہ کلروں سے کوئی مذہبی بنتا ہوگا, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, یعنی اللہ جو اخلاق دے رہا ہے اس میں رنگ جاؤ. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے لیکن اللہ کے اخلاق ہم کو کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا اللہ نے وہ اخلاق قرآن میں اتارے اور قرآن ایک چلتا ہوا تمہیں دے دیا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس قرآن کے واسطے سے اخلاق منتقل ہوئے محمد رسول اللہ میں اور محمد رسول اللہ سے امت میں منتقل ہوئے. تخلقوا باخلاق اللہ کی کتنی جامع جو ہے تعریف اور کتنی جامع تشریح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو یہ اخلاق حقیقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہے. اللہ منتقم المجاز نہیں, ہمیں بھی کہا تم منتقم المجاز نہ بنو, بدلے کی بھاونا نہ رکھو بلکہ معاف کرو, درگزر کرو. اگر کوئی تمہارے اوپر پتھر برسا رہا ہے تم اس پر پھول برساؤ, تم گالی دے رہا ہے تم خاموش ہو جاؤ, کوئی تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے تم اس کو چھوڑ دو, تمہارا رشتے دار اگر تمہارے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے, خرچ کرنے کے باوجود وہ تعریف نہیں کر رہا ہے, تو اس صورت میں شکریہ کی امید بھی نہ رکھو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی حضرت عمر کو دیکھا کہ اپنے رشتے دار میں زیادہ طور پر ان رشتے داروں کو دیتے تھے جو رشتے دار میرے ابا جی کی اتنی تعریف نہیں کرتے تھے. تو میں نے اپنے ابا جی سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ابا جی یہ آپ جو ان لوگوں کو دیتے ہیں اس کی کوئی حکمت کوئی وجہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, میں ان سے شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتا ہوں. اسی لیے امام غزالی نے لکھا کہ اگر کسی نے شکریہ کی امید سے بھی دیا تو خطرہ ہے ثواب کے ضائع ہو جانے کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ لینے والے کو چاہیے کہ اخلاق سے شکریہ ادا کرے, یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ اپنے اخلاق بتائیں کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو ضرور اس کا شکریہ ادا کرے اور, اور, اور, اور شکریہ کے اندر جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس کو کرے, لیکن دینے والے کو چاہیے کہ شکریہ کی بھی تمنا نہ رکھے اور شکریہ کی بھی امید نہ رکھے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو اخلاق ہم نے اخلاقیات کو بھلا دیا, اخلاقیات کا ایک بہت بڑا باب ہم نے بھلا دیا. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مسجد میں خانقاہ میں نماز پڑھ رہے تھے نفل نماز, اور اتنے میں کسی نے آ کر کے ایک عجیب بات فرمائی, زور سے کہا کہ باجی گر گئے سیڑھی سے اور چوٹ آ گئی. باجی کا معنی حضرت کے گھر میں سے پیرانی صاحبہ, فرمایا اہلیہ محترمہ آپا صاحبہ, فرمایا باجی گر گئے سیڑھی سے اور چوٹ آ گئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت نماز کو توڑی اور فوراً وہاں پر چل پڑے. شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جیسا ریاکار ہوتا تو امت کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا رہتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو میرے نفل کی ضرورت نہیں ہے. حضرت جی کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں شاہ وسیع اللہ صاحب کے, اللہ کو میری نفل کی ضرورت نہیں ہے لیکن میری بیوی کو میری مدد کی ضرورت ہے, میری بیوی کو میری مدد کی ضرورت ہے. حضرت فوراً نماز توڑ کر کے وہاں پہنچ گئے اور گھر میں پہنچے اور خیر خیریت معلوم کی. اسی لیے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت ہمارے علاقے میں آئے, الہ آباد کی طرف آئے, تو حضرت کے گھر میں سے پیرانی صاحبہ بھی ساتھ تھے, تو ایک دیہات میں جانا ہوا تو ایک دیہاتی عورت نے پیرانی صاحبہ سے یوں کہا کہ تمہارے شوہر تو بڑے بزرگ ہیں تو کبھی تمہیں تو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا, ہنسنا بھی نہیں ہوگا, نہ معلوم تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہوگی, جیل کھانا جیسی ہوگی. فرمایا جتنا میرا شوہر مجھے ہنساتا ہے اتنا تمہارا شوہر تمہیں نہیں ہنساتا. پیرانی صاحبہ نے جواب دیا کہ جتنا میرا شوہر مجھے ہنساتا ہے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو بزرگ ہے. فرمایا بزرگی وہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اللہ کے حبیب کی جو سنتیں ہو. حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی ہے واقعتا. ہمارے حضرت تو ایک جملہ ابھی میرے گھر میں یوں کہا, مولانا راشد الحسن کاندھلوی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت نے ایک جملہ فرمایا, فرمایا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کبھی عقل چلتی ہے تو ساتھ میں علم نہیں ہوتا, اور کبھی علم چلتا ہے تو ساتھ میں عقل نہیں چلتی, لیکن حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ میرے وہ حضرت ہیں. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت کا عقل اور علم دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے, عقل بھی اور علم بھی دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے. عجیب اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اوپر, واقعتاً وہ مجدد تھے زمانے کے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجدد تھے. جب سدی کی تحریک جب چلی تھی, سدی تحریک, اور لوگ مرتد ہو رہے تھے, تو کاندھلا کے قریب کسی بستی سے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتا چلا کہ وہ بستی والے مرتد ہو رہے. حضرت وہاں گئے, ظہر کی نماز میں سب کو جمع کیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مرتد ہو رہے ہو, سدی تحریک میں جوائنٹ ہو رہے ہو, اس میں جا رہے ہو. تو فرمایا نہیں, ہم تو بالکل نہیں جاتے اس میں. کہا میرے کان پر یہ آواز پہنچی, دیکھو وہ غلط ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اس کی قباحتیں اور اس کی برائیاں بیان کی. تو مجمع نے یوں کہا نہیں نہیں حضرت جی, ہم کیسے جاوے, ہم تو تازیہ اٹھاوے, یعنی ہم تو تازیہ والے ہیں, تازیہ اٹھاتے ہیں. بھلا تازیہ اٹھانے والے کبھی مرتد ہو سکتے ہیں؟ گویا ان لوگوں نے تازیہ کو اسلام کا شعار سمجھ لیا تھا. اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں اچھا تازیہ اٹھاتے ہو, اٹھاتے رہو. حضرت کا جملہ سنیے, تازیہ اٹھاتے ہو, اٹھاتے رہو. اب اگر کسی مولوی کے سامنے حضرت تھانوی کا یہ جملہ رکھ دیا جائے یا کسی مفتی کے سامنے یہ جملہ رکھ دیا جائے تو شاید حضرت کو فتویٰ لگ جائے گا کہ حضرت بدعت کی دعوت دے رہے. حقیقت یہ نہیں, وہ بستی والے جو ہیں وہ اس کو اسلام کا شعار سمجھتے تھے. تو حضرت نے یہ دیکھا کہ تازیہ اٹھانا بہتر ہے مرتد ہو جانے کے مقابلے میں, اس لیے حضرت نے اس کی اجازت دی. اب حضرت تھانوی تو حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے, اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میری کتابیں پڑھتے رہو گے تو بھی بدعت و ضلالت سے اللہ تمہاری انشاءاللہ حفاظت کرے گا. ایسے علوم حضرت کی زبان سے کھلے ہیں. تو رائت الذی, یہ سورت جو ہے نا اخلاقیات پر ہمیں دعوت دے رہی ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, جو یتیموں کو, اور آج عمومی ماحول اس وقت زمینوں کے بھاؤ بڑھ جانے سے جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے, یتیموں کے پیسے کیسے کھائے جا رہے ہیں, مسجدوں کے پیسے کیسے کھائے جا رہے ہیں, بھائی کے پیسے کیسے کھائے جا رہے ہیں, بہن کی میراث کیسے کھائی جا رہی ہے. رائت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. ولا یحض ولا طعام المسکین, اور خود تو نہیں کھلاتے لیکن دوسرا کھلاتا ہے اسے بھی روکتے ہیں. فرمایا مسکینوں کے کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے, ترغیب دینا تو بہت دور کی بات, روکتے ہیں انہیں نہ دیتا. کیوں؟ میری دشمنی ہے اس سے, تو میں مانے بنتا ہوں, مانے الخیر بن رہا ہوں. بلکہ افسوس کی بات, اللہ معاف فرمائے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک بات میں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ اس وقت زکات کی رقم یتیم بچیوں پر یا مسکین بچیوں پر اس لیے خرچ کی جا رہی ہے کہ ان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے. میں نام نہیں لیتا ان بستیوں کا, کوئی صاحب آئے تھے انہوں نے تذکرہ کیا, حالانکہ ان کی اپنی زکات بھی نہیں ہے, فورین سے آنے والی زکات ہے, لیکن اس زکات کی رقم کو یتیموں پر اور مسکین بچیوں پر اس لیے خرچ کی جا رہی ہے کہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. خطرہ ہے ایمان کے چلے جانے کا, خطرہ ہے اللہ کے اہم فریضے کو ناجائز جگہوں پر استعمال کرنا. ولا یحب ولا طعام المسکین, اخلاق کا بہت بڑا باب, ہمارے پاس کہاں وہ اخلاق ہے معاف کرنے کے, درگزر کرنے کے اور اپنے مسائل, کہاں وہ اخلاق ہمارے پاس. بخاری شریف میں روایت ہے, چلیے اسی پر میں اپنی بات ختم کروں. بخاری شریف پر روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا, بیٹا بھی عبداللہ باپ بھی عبداللہ, بیٹا پکا صحابی باپ پکا منافق, اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں مر جاؤں تو تیرے نبی کو کہنا میری نماز پڑھائے. یہ جملہ تو بخاری میں ہے, اس کے علاوہ بیچ کا ایک جملہ مورخین کا ہے. مورخین یوں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نے یوں کہا کہ باپ تو کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی تیری جنازے کی نماز پڑھائے, تو نے اللہ کے نبی کو ستانے میں کیا کچھ کمی نہیں رکھی, تو نے کیا کیا کیا ہے, حتیٰ کہ غزوہ تبوک میں تو میرے نبی کو اس مردود نے کمینہ کہا تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ آیت اتارنی پڑی, اس کا جملہ جو تھا نا, اس نے یوں کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, اس نے اللہ کے نبی کو ازل کہا تھا, ذلیل کہا تھا, تو کہا تمہیں کوئی کمی نہیں رکھی اور تو کہہ رہا ہے کہ جنازے کی نماز, تو اس کا جواب مورخین نے نقل کیا ہے کہ اس نے یوں کہا کہ تو کہنا تو صحیح, اگر مجھ سے زیادہ ستانے والا کوئی نہیں تو تیرے نبی سے زیادہ رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں, تو کہنا تو صحیح. باپ مرا, جا کر بیٹے نے کہا, اب آگے بخاری شریف کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے کہنا. حضرت تشریف لے گئے, حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا. حضرت عمر فرماتے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ نبی کی توہین مجھ سے ہوئی کہ میں نے دامن کھینچا, کبھی کوئی حضرت کا دامن کھینچتا ہوگا, کبھی کوئی استاذ کا دامن کھینچتا ہوگا, پھر میں ایک مرتبہ, لیکن مجھے جذبہ بہت تھا کہ یہ کس کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں, اس منافق کی جس نے حضرت عائشہ پر الزام لگا کر نبوت کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی, اب اس کی نماز, مسجد زرار اسی نے بنائی تھی, آج تراویحی میں وہ سارا واقعہ گزرا, مسجد زرار اسی نے بنائی تھی جو ایک پلان کے لیے سازش تھی, ایک ہال تھا, وہ مسجد نہیں تھی, تو آپ اس کی نماز پڑھاؤ گے. حضرت نے فرمایا مجھے پڑھا لینے دے عمر, مجھے پڑھا لینے دے. فرمایا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا. کہاں کہاں مجھے منع کیا؟ کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم, کل جو گزرا ان تستغفر لهم 70 مرتن, تو نبی پر چونکہ رحمت کا غلبہ تھا اس لیے صراحتن جہاں بات نہیں ہوتی تھی تو حضرت رحمت کی وجہ سے رحمت والا معنی نکال لیتے تھے. علامہ عینی نے یہ لکھا ہے, فرمایا نبی پر رحمت کا غلبہ تھا, آپ نے رحمت والا معنی نکال کر یوں کہا کہ 70 مرتبہ میں قبول نہیں کرے گا نا, میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا. اللہ کو 70 کی قید لگا ہے, میں اسے زائد مرتبہ کروں گا. اسی لیے اللہ کو صراحتن پھر آیت اتارنی پڑی, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم, یہ صراحتن کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ رحمت للعالمین نے رحمت والے معنی کو نکال لیا تھا. فرمایا آپ کو منع نہیں کیا. فرمایا اس آیت میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی, صرف نماز نہیں پڑھائی, اپنا ابا مبارک, کرتا مبارک لے کر آئے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کے کفن میں میرا کرتا بھی ڈال دو. دو وجہ محدثین نے لکھی ہے, ایک وجہ یہ لکھی کہ غزوہ بدر میں چچا عباس کو اس نے کرتا دیا تھا عبداللہ ابن ابی نے, تو حضرت نے چاہا کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں ادا کر دوں, میرے چچا پر ایک احسان تھا. اور دوسری وجہ یہ لکھی کہ اگر میرے کرتے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو وہ بھی دینے کے لیے تیار. کس دشمن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, کس دشمن کے ساتھ؟ اور پھر بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے کہ اس کے جنازے کو جب اس کی ناش کو جب قبر میں اتار دیا گیا تو حضرت نے فرمایا پھر نکالو اس کو. یہی سے امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا, ضرورت کی بنیاد پر رکھی ہوئی میت کو دوبارہ نکالا جا سکتا ہے, کہ اس کو نکالو. پھر نکلوایا اور نکالنے کے بعد اس کا منہ کھولا اور حضرت نے اپنا لعاب مبارک ڈالا, اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا. فرمایا میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار. یہ کس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا؟ اس دشمن کے ساتھ جس نے زندگی بھر ستایا, اسی کے نام لیوا ہم ہیں جو اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی بہن کو معاف. ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلاف است و جنگ. تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا کہ تو نے تو اپنوں کو ابھی معاف نہیں کیا, پرایوں کو تو کب معاف کرے گا؟ یہاں تو میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہا ہوں, اپنی بہن کو معاف نہیں کر رہا ہوں, اپنے چچا کو معاف نہیں کر رہا ہوں, اپنی خالہ کو معاف نہیں کر رہا ہوں, اپنی پھوپھی کو معاف نہیں کر رہا ہوں. ہمیں یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ اللہ کرے کہ ہم اخلاقیات کے باپ کو پڑھنے والے بنے. ایک بہت بڑا اخلاقیات کا باب ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے, اور ہم نے کل شریعت عبادت کو سمجھ لیا. اور یہ ابھی حضرت پرسو کہہ رہے تھے کہ جو صبح تعلیم ہوتی ہے 12 بجے, حضرت ماں منظور صاحب روانی رحمتہ اللہ علیہ کی معارف الحدیث جو پڑھی جاتی ہے, اس کے اندر کتاب المزارات یعنی کھیتی کے مسائل سے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں وہ اس میں لکھی ہے, اس کی شرح لکھی ہے, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ کھیتی کرنا بھی ایک عبادت ہے بشرطے کہ انسان, تو حضرت نے اس پر وضاحت کی کہ بھائی ایک انسان کھیتی کر رہا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ گھر والوں کی ضرورت پوری کرے, چڑیوں کو بھی کھانا ملے گا, پرندوں کو بھی کھانا ملے گا, جانوروں کو بھی کھانا ملے گا, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سب کے اوپر صدقے کا ثواب اس کو ملے گا. اور انہوں نے اس پر ایک واقعہ سنایا اپنے بڑے بروں کا کہ ہمارے وہاں ایک صاحب تھے, وہ تو صرف یہ نہیں کہ وہ کھیت میں اڑانے والے کو منع کرتے تھے, کہتے تھے اڑانے والا نہ رکھو اس لیے کہ ان چڑیوں کا بھی حق ہے, ان کو بھی کھانے دو. اس کے ساتھ ساتھ ان کا اور ایک عمل تو بڑا عجیب, میں نے اس کو ابھی 2 جگہ پیش کیا بیان میں حضرت ہی کے حوالے سے, کہ وہ جو ہمارے کھیتوں میں سمری کے درخت ہوتے تھے, کہاں کہ وہ پانی کے برتن کو یوں باندھ دیا کرتے تھے کہ یہ بیچارے پرندے دانا کھا کر پانی پینے کہاں جائیں گے. اب آپ بتائیے ایسے لوگوں کو کیا اللہ جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا؟ نانا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اخلاقیات کے باب کو اپنائیں, اور میں خاص کر کے کاپودرا والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو یہ رمضان کا سنہرا موقع ہے اور صبح تعلیم ہوتی ہے 12 بجے, یعنی حدیث شریف پڑھی جاتی ہے. صرف تعلیم نہیں, اس میں بہت ساری باتیں, یہ گنگا آپ کے گھر پہ بہہ رہی ہے, یہ شریعت کا بہاؤ آپ کے گھر پہ ہو رہا ہے. اتنی بڑی شخصیت جن کی طرف سارے ہندوستان کے علماء رجوع کرتے ہیں, ایسی شخصیت ہمارے اس کاپودرا میں ہے, لیکن افسوس کہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم بہت نکمے ہیں, معاف فرمائے, ہم بہت نکمے ہیں کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. دور دور سے لوگ آ کر حضرت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, علماء فائدہ اٹھا رہے ہیں, مبلغین فائدہ اٹھا رہے ہیں, مقررین فائدہ اٹھا رہے ہیں, مفسرین فائدہ اٹھا رہے ہیں, محدثین فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم ہیں گاؤں والے کہ دیا تلے اندھیرا جو ہے ہم ہی نہیں آ رہے ہیں حضرت کے پاس. میری آپ سے گزارش ہے, مبارک مہینہ چل رہا ہے, آپ اس تعلیم میں آ کر کے بیٹھو, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام مبارک جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھو, انشاءاللہ تعالی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی نبی الکریم, درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد بارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ایمان کے بعد ہمیں کفر میں دوبارہ نہ لے جانا, اللہ ایمان کے بعد ہمیں کفر میں نہ لے جانا, اللہ ہدایت کے بعد ہمیں ضلالت میں نہ دھکیل دینا, اللہ ہدایت کے بعد ضلالت میں ہمیں نہ دھکیل دینا. الہ العالمین ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرما, ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرما, اللہ ہمیں ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ ہمارے معاشرے کو بھی درست فرما, ہمارے معاملات کو بھی درست فرما, ہماری عبادتوں کو بھی درست فرما, ہماری اخلاقیات کو بھی درست فرما, اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھلائی مانگی ہے اللہ ہم سب کو وہ عطا فرما, اللہ شر کی لائن سے جتنی پناہیں چاہیے اللہ ہم سب کو بھی ان برائیوں سے پناہ نصیب فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.